the boy on the beat. Si baba bay. Hula. Rada down. Nilimpenda miaka tisa, penzi na miezi sita likakatiza upendo. Chuki yakazidisha na kuyanisha malengo. Najutia muda kupoteza malengo. Ama kinywa kakitia pengo. Mapenzi yanauma. Na na na na moyo sio chuma. Na mapenzi hayana komando. Na moyo wangu aubeba kwenye rambo. Oh na na na na. Nilifosi kupenda pengine tina sita tulia. Kila wapi kipenda choro ula nyama mbichi. Oh na na na na na. Sina budi kukubaliana na uamuzi alochukua. Kama mpenzi mtapata mwingine na nasi tatulia. Oh na na na na na. Yatakwisha hizo nyodo za kupostia na Instagram. Yatapita mara Snapchat mara Facebook. Natasa nitachakulia na wakigauka. Najikuta nashindwa, kuna muda na waza ukumba. Vile hivyo ni bidua na yona bidua. Vile vile sana waza. Vile hivyo ni hemea na yona mwemea. Vile vile ni mawazo tu, sina plani za kurudi. Kwa hivyo ni adhibu. E bwana usisiki, mapenzi yana umai. Na moyo sio chumai. Na mapenzi hayana komando. Na moyo wangu kaubeba kwenye rambo. No yatapisha izo nyodo na piga simu na jitia mwiju. Yatapita mara unakata, mara unampa mpenzi wako kunituka. Natasha no. Mwazo nilishima, kwa sasa ninasema. Mapenzi basi, senzi lako penikila. Nasema basi, senzi lako sina. Kupenda basi, kupenda basi. No, mapenzi basi, senzi lako penikila. Nasema basi, senzi lako sina. Kupenda basi, kupenda basi. Kupeleka janamu. Natasa, Natasa. Kichwa ni wangu mili. Kutu wa kikauka. Mili, mili. No. Feel the love. Goes around, goes around. This is the number of clues. Be happy now.